Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Nisan Salı. Yıl 2018, ay 4, gün 100, Kasım 154. 1439, Hicri Recep 23, 1434, Rumi Mart 28. Türkiye'de polis teşkilatının kurulması, 1845. Fırtına. Anayasadan laiklikle bağdaşmayan bazı terimlerin çıkarılması, 1928. Büyük Saatli Marif Takvimi. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Beatles'ın şarkılarından biriyle, Drive My Car, Arabamı Kullanabilirsin adlı şarkıyla yaptık. Şarkıda şey diyor, bir kıza sordum, ne olmak istiyorsun? O da dedi ki, çok meşhur olmak istiyorum, yıldız, sinema yıldızı olmak istiyorum. Ama ben de dedim ki arada bir şey daha yapabilirsin, arabamı kullanabilirsin çünkü ben de bir şey olacağım, yıldız olacağım, benim de durumlarım iyi. Anlaşıldı dedi, bebeğim dedi, ama böyle fındık fıstık için çalışmak iyi de ben sana daha iyi bir zaman gösterebilirim. Benim arabamı kullanabilirsin diye giden, bir arada da korna seslerini taklit eden harika hoşlukta bir şarkı. Neden çaldığımıza gelince, onu da bize Eduardo Galeano Hikaye Avcısı kitabında anlatsın. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Otizm. Reklam dünyası televizyonlarda çıplak insanlardan daha erotik otomobil bedenleri sunarken, tekerleklerin ilahlaştırılması ve bacakların kullanılmaması giderek evrensel bir hastalığa dönüşüyor. Bu yüzyılın başlarında uluslararası araştırmalar çok net veriler ortaya koydu. İnsanların çoğu arabalarının çalınmasını ve bir daha bulunamamasını başlarına gelebilecek en kötü felaket olarak görüyor. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bir göz atalım kısaca. 1826'da bugün Yunanistan'da Missolonghi kasabasının 10.500 civarındaki sakini Türkiye'deki Osmanlı güçlerinin kuşatması, bir yıllık kuşatmasından sonra şehri terk etmek durumunda kalıyorlar. Çok azı kurtulabilmiş, büyük bir felaket yaşanmış 1826'da bugün. Lord Byron da orada ölüyor. Yanlış bir okumadıysam. Evet, o zamanlar bir klasik dönem şeyi de olduğu için Yunan edebiyatına ve mitolojisine, evet, düşkünlük klasiklere, evet. Öyle kadim Yunan kültürüne öyle. 1868'de Habeşistan'da Aroge'de Britanya ve Hint kuvvetleri İmparator Theodros, 2. Theodros'un ordusunu yeniyorlar. 700 Etiyopyalı hayata veda ediyor. Pek çok da yaralı var. Sadece 2 Britanya ile Hindistan'ın, daha doğrusu Britanya ordusunun emrindeki Hint askerlerinin de ikisi sadece hayatını kaybediyor. Çok başarılı bir harekat olmuş yani 1868'de Habeşistan'ın işgali. O zamanki adı Habeşistan. Etiyopya sonradan. İtalya tarafından. Adı da değiştiriliyor sonra işte. Etiyopya diyorlar. 1919'da da Meksika devrimi lideri Emiliano Zapata pusuya düşürülüyor ve Morelos'ta hükümet kuvvetleri tarafından öldürülüyor. Böylece Meksika devriminin de bir şekilde sonu geliyor 1919'da bugün. Bir de günün yalanı var. Onu da, günün sözünü okuyalım yalanı olarak. Metis ajandasında fili yuttu bir yılan, ajanda 2018'de bu 8 Nisan'a gelen günde konmuş ama iki gün gecikmeyle okumamızda hiçbir sakınca yok diye düşündük. Bir davranış için sonradan sebepler uydurmak, cinsel alışkanlıklar hakkında sessiz kalmak, aşırı yiyip içmelerimizi olduğundan daha az göstermek ya da kendimizi olduğumuzdan daha sevimli göstermek oldukça kolaydır. Hiç kimse cinayi düşüncelerini, huysuzluğunu veya tam bir pislik olduğunu kabul etmeyecektir. İnsanlar sürekli yalan söyler. O halde neden söyledikleri her şeyi kayda geçiren bir psikologun önünde bundan vazgeçsinler? Aslına bakılırsa konuşmayan öznelerle çalışmaktan oldukça memnunum. Söylediklerinin doğruluğu hakkında endişelenmeme gerek yok. Bir hayvan gözlemcisi olmaktan çok mutluyum. Franz de Waal, hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayacak kadar zeki miyiz adlı eserinden. Evet, şimdi haberlere bakabiliriz. Öncelikle bir sis yüzünden İstanbul'da seferlerin aksadığına dair bir haberimiz var. Yoğun sis yüzünden vapur seferlerinin iptal edildiği. Çift yönlü. Çift yönlü olarak iptal evet, edildi. Tek yönlü de değil, çift yönlü olarak iptal edilmiş. Kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alınmış. Karaköy, Kadıköy, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Eminönü, Kadıköy seferleri iptal edilmiş. Ne zaman açılacağı konusunda da bir bilgi yok şüphesiz siz ne ki. Zaman biterse. Siz ne zaman biterse evet. Birinci haber bu çok yerel bir haberle başlamış olalım. İkincisi de çok ulusal bir haberle başlayalım. O da Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin lokumu dağıtanlara katliamın lokumu olmaz dedikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen ve tutuklanan 10 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ailesi kamuoyuna kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olun çağrısı yaptılar. Dün adliye binasının önünde, İstanbul Adliye Sarayı'nın önünde ellerinde de pankart var. Eğitim hakkı engellenemez diye bir pankart açmışlar. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi'ye özgürlük diyor. Eğitim hakkı gasp edilemez şeklinde de baş eğmeyiz şeklinde de küçük pankartlar da var. Yani baskınlar hedef gösterildikten sonra baskınlarla gözaltına alınan 15 öğrenciden 10'u tutuklanmıştı. Aileler bugün saat 12'de öğleyin İstanbul Tabip Odası'nda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladılar. 12.30 olarak revize edildi. Öyle mi? Evet. 12.30'da bugün İstanbul Tabip Odası'nda o zaman. Basın toplantısına çağrı için açıklama yayınlayan aileler, kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olun çağrısı yapıyorlar. Açıklama şöyle, bizler tutuklanan, gözaltına alınan, haklarında disiplin soruşturmaları yürütülen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleriyiz. Hepinizin yakından takip ettiği gibi uzun bir gözaltı süresinin sonucunda çocuklarımızın 10'u tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. Ne yazık ki gözaltına alma girişimleri hala devam etmektedir. Çocuklarımız yaşamları boyunca okullarının en başarılı öğrencileri oldular. Uzun ve yorucu bir dönemin sonucunda Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandılar. Mühendislik, matematik, fizik, siyaset bilimi, felsefe, eğitim gibi çeşitli alanlarda öğrenimlerini sürdürüyorlar. Şunu hiç abartmadan söyleyebiliriz, hepsi alanlarının en gözde öğrencileridir. Yine hepsi iyiliğin, güzelliğin, sanatın, bilimin genç öncüleridir. Ancak gençlerimiz okullarında olması gerekirken haksız bir şekilde Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde tutulmaktadır. Sizleri kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda 10 Nisan Salı günü saat 12'de ama bu revize edildi 12.30'da İstanbul Tabip Odası'nda aileler adına yapacağımız açıklamada yanımızda olmanız bizi güçlü kılacaktır diyorlar. Evet, bu açıklamayı da okuduk bugün 12.30'da İstanbul Tabip Odası'nda Boğaziçi öğrencilerinin aileleri. Durum budur. Şimdi günün diğer önemli haberlerine bakalım. Yerelden çok genele gidelim. Bir fosil bulunmuş. Parmak, ne fosili efendim? Parmak fosili. Kimin insan, parmağı? İnsan. İnsan parmağı. Evet ama insanın Avrasya'ya bilgilerimizi 30 bin yıl daha geriye götüren bir buluş. İlk Avrasyacılardan yani. Evet, ilk Avrasyacılardan. Nicola Davis'in haberi Guardian'dan. 90 bin yıllıkmış, Suudi Arabistan çöllerinde bulunmuş ve diyorlar ki bizim türümüz, atalarımız, yani atalarımız derken insan dan bahsediyoruz. Hı hı. Yoksa Türklerden değil. Türkiye'de biraz öyle dar anlamda. Ama o kadar geri gitmiyor mu? Deyince. Hı? O kadar geri gitmiyor mu? Kaçtı? 71. 71'e mi? Yok. Ondan çok eskiye gidiyor. Yani bir 90 bin yıl kadar daha eski. Ergenekon'u da var bundan, unutmayın. Homo sapiens diye adlandırdığımız tür Afrika'dan çıktı. Hepimizin bildiği gibi Avrasya'ya tek bir hızlı dalgayla 60 bin yıl önce gittiği zannediliyordu. Yanlışmış efendim. Yani yeni bir takım bulgular, bizim görevimiz burada Açık Gazete'de sizleri bu yeni araştırmalar doğrultusunda atalarımız konusunda mümkün olduğu kadar doğru bilgilendirmek olduğu için, yani İsrail'de geçenlerde şey bulunmuştu, yaklaşık 180 bin yıl önce olan 90 bin ile 130 bin yıl arasında değişen tarihlemeleri bir çene kemiği filan da bulunmuştu. Şimdi yeni buluşlarda en eski insan fosili Afrika'nın dışında ve Doğu Mediterane, yani Doğu Akdeniz bölgesinde, Levant denilen bölgede, Doğu Akdeniz bölgesinde bulunanın en eskisi bunun dışında bulunmuş. Yani sadece kapının eşiğinden Afrika'ya öyle geçmemiş, Afrika'dan oralara geçmemişler, daha da öteye ve çok daha önce, en az 25 bin yıl daha da eskiye dayandı, çıkmış ortaya. Çok ilginç aslında. Evet. Bir şey, parmak fosili. Yani bir rüya gibi demişler araştırmaları yapanlar, Max Planck Enstitüsü'nden, İnsan Tarihi Enstitüsü, İnsan Tarihi Araştırmaları Enstitüsü'nden, Max Planck'tan Profesör Mikhail Petralia demiş ki, araştırmanın öncülerinden, başında bulunanlardan, bayağı rüya ötesi bir şey demiş. Son yıllardaki birkaç buluşla beraber modern insanlar, yani Homo sapiens, Afrika'dan birkaç defa ayrı ayrı seferlerde çıkmış son 100 bin yıl içinde filan. Bu tabii acayip ilginç yeni ışıklar tutuyor Afrika'ya, Güney Asya'ya filan. Daha önceden düşünüldüğü gibi sadece kıyılardan kıyı gittiği öneriliyordu. Katiyen öyle değil, çok daha maceracı bir ruha sahip olduğu atalarımızın öngörülüyor. Nerede bulunmuştu, tekrar edebilir misiniz? Suudi Arabistan çöllerinde. Suudi Arabistan çöllerinde. Evet. Suudi Arabistan bu arada Fransa ile beraber yeni bir arkeolojik kazı alanı için anlaşmaya da başlamış. Hemen yanına da turistik tesis koyacaklarmış ama. İyi o zaman turistler de parmak toplarlar, fosil toplarlar, güzel olur. Evet. Yani alıp evlerine de götürür, özel müzelerinde sergilerler dostlarına, ahbaplarına. Yasak değilse tabii. yasaksa da paraları olan turistlerden bahsediyoruz. El Ula arkeolojik alanı için anlaşmışlar. Hicaz Demiryolu'nun önemli bir kısmının geçtiği yer olarak biliniyor aynı zamanda Osmanlı tarafından inşa edilen. Evet ama yani şey bayağı ilginç bu yeni bütün anlayışımızı alt üst ediyor deniyor çünkü yani Oxford Üniversitesi'nden bir başka yazarı da bu araştırmanın Hugh Graucat da şey demiş yani daha önce Hindistan'da Doğu Asya'da ve Sumatra'da Endonezya'da Sumatra Adası'nda çıkan daha önceki fosilleri ve Avustralya'dan ta 65 bin yıl öncesine kadar dayanan bulunan malzemelerin el yapımı insan şeylerinin aletlerinin ve hatta Arabistan'da da taş araçların bulgularına uygun şekilde demiş. Yani bayağı doğuya Arabistan'dan böyle gittiler demiş Afrika'dan da. Herhangi bir dünyanın haritasına bakıldığı zaman Afrika'ya baktığın zaman ve Avrasya'nın geri kalan kısmına tabii ki görülebilir. Afrika bayağı bir ilk adım oradan yola çıkılabileceğini gösteriyorlar. Çok Nature Ecology and Evolution adlı dergide bayağı 2016'da bulunmuş El Usta'da senin dediğin gibi El Usta belki de Nefut çölünde bayağı da 380 de ayrı araç alet devat bulunmuş yaptıkları yani bayağı orada düzinelerce insanın yaşamakta olduğu bir çeşit olduğu ortaya çıkmış 90 bin yıl öncesinden bahsediyoruz kabile olarak yaşıyorlar. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden 90 bin yıl kadar önce oluyor. Anladım. 89 bin belki. Evet. Olabilir tabii. Ayrıca başka kuşlar, memeliler, hipopotamlar filan da bulunmuş. Kadın mı erkek mi bilinemiyor. Ne kadar yaşta kimin elinden olduğu bilinmiyor ama olsun. Bayağı ciddi bir buluş. Bugünün en önemli buluşuydu, olumluydu. Onun dışındakiler o kadar olumlu değil. Ha bir tane daha çok önemli bir haberimiz daha var. Bu Kinder Morgan'la ilgili bir haber vereceğiz. Dünya petrol fosil endüstrisinin büyük şeyi petrol boru hattı uzatacak ya Kanada. Evet. Kanada. Vazgeçmiş. Bir avuç Kızılderili yerli ve onun ortakları aktivistler karşı çıkıyorlardı ya bu mahveder bütün bölgeyi falan diye yeraltı sularını kirletir ve ayrıca küresel ısınma vesaire vazgeçmiş Kinder Morgan şirketi şimdilik maskeyi aldım demiş sebep muhalefet fazla demiş. O da ilginç değil mi? Evet. Yani demek ki bazen uğraşınca olabiliyor bu son derece tehlikeli petrol boru hattının başlangıcının sonu olabilir. Yani örgütlü çalışma muhalefet de işe yarıyor demiş. Grubun 350 org grubunun kaynağında durdur kampanyası adında bir kampanya var. Onun yürütücülerinden Clayton Thomas Miller öyle demiş. Ve British Columbia denen eyalette oluyor Kanada'da bu. Orada da Dogwood diye bir hareket var. O da muazzam bir başarı demiş. This is huge. İyi bir haber de ben vereyim isterseniz. Ver. Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre ARPEN yani Portekiz Yenilenebilir Enerji Birliği ve Zero Dünya Sisteminin Sürdürülebilirliği Derneği Mart 2018'de yenilenebilir enerji üretiminin Portekiz'in aylık elektrik tüketimini aştığını açıklamış. Yani tüketebileceğinden daha fazla enerjiyi sadece Portekiz yapıyor. Yenilenebilir enerji üzerinden sağlamış. Mart ayında ülkenin yenilenebilir elektrik üretimi tüketimini %3.6 oranında aşmış. Son 40 yılda ilk defa böyle bir durumla karşılaşılmış. Bu veriler Portekiz elektrik sektöründe tarihsel bir kilometre taşı olmasının yanı sıra diye aktarmışlar Bir Gün Gazetesi'nin haberine Cumhuriyet Gazetesi'nden. Yenilenebilir enerjinin Portekiz'de elektrik taleplerinin %100 karşılayacak kadar güvenli, uygulanabilir bir kaynak olduğunda ortaya çıkarmış. Ve olumlu olarak da yansımış aynı zamanda bu fiyatlara. Yani tükettiğiniz tüketim de ucuzlamış. Bu başarı geleceğe dair önemli bir örnek teşkil ediyormuş. Yakın gelecekte benzer rekorlarla sıklıkla karşılaşılabilecekmiş Türkiye hariç muhtemelen. Türkiye'nin nükleerde çünkü şu anda bildiğiniz üzere. Yok bir de kömür, asıl kömür, akıllı kömür. Evet, 2040 yılına kadar yenilenebilir elektrik üretiminin, enerji üretiminin ekonomik ve ucuz bir biçimde Anakara Portekiz'in toplam yıllık elektrik tüketimini garanti edebileceği öngörülüyormuş. Yani garantisi de veriliyor bir şekilde yavaş yavaş artık. Bununla birlikte zaman zaman doğalgaz santrallerinin ürettiği enerjiyi de çekmek gerekli olabilir diye eklemişler. Arpen ve Siro, biraz önce söylediğim kuruluşlar, ulusal kamu politikalarında şu anda son aşamasına gelen tüm Avrupalılar için temiz enerji, Avrupa çevre belgesi için de önemli bir gösterge oluşturuyorlarmış. Özellikle ilgili çevre belgesi Portekiz'in karbon nötrlük hedeflerini 2050 yılına kadar karşılamasını olanaklı kılabilir deniliyor. Dünyada böyle örnekler varmış efendim. Evet. Çok son derece önemli haberler bunlar. Gerek şeyin Kinder Morgan'ın büyük devasa petrol boru hattının durdurulması muhalefet karşısında, gerekse yenilenebilir enerjinin bütün Portekiz'in ihtiyacının fazlasını bile karşılıyor olması. Ama öte yandan da ciddi bir şey de var tabii. Başta Shell olmak üzere petrol şirketleri örtbas ediyorlar bildikleri şeyi ve fosil yakıt üzerinde büyük baskılar, lobiler kullanarak devam ediyorlar. Portekiz'in iklimi ve coğrafi şartları, yani yenilenebilir enerji üretebilecek coğrafi şartları Türkiye'den çok mu farklı? Yani ikisi birbirinden farklı coğrafyalarda ve iklimlerde olan ülke mi? Türkiye'yi hiç kimseyle kıyaslanmasına izin veremem ben şimdi. O biriciktir. Köprü. Medeniyetlerin beşiği. Ne diyorlarsa odur ve 60 yıllık nükleer rüya ve 10 bin yıllık kömür rüyası. Zonguldaklı Uzunasan'ı biliyor musun sen? Uzunasan'ı mı? Tabii Saatli Marif takviminde sürekli anlatıyoruz. O kadar eski değil ama olsun. Peki şimdi savaş vaziyetine bakalım. Yani insan fosili, parmak fosilinden bu yana. Yine savaşlarda durmadı. Ha bir de kötü haberim daha var. Görünmeyen küresel fosil yakıt salımları haberi var. Bir rapor var. Fiona Harvey imzalı Guardian'dan. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çimento endüstrisi ne büyük bir tepki gelmiş. Yani görünmeyen büyük bir küresel ısınma sebebiymiş çimento endüstrisi meğerse. Türkiye'deki en büyük, yani inşaat endüstrisine bağlı ya her şey. Evet. Yani çimento şirketleri muhakkak Paris İklim Anlaşması'ndaki hedefler tutulması isteniyorsa, dünyanın mahvolmaması, bunun tutulması gerektiğini söylüyorlar. Bir kötü haber de ben vereyim o zaman. Polonya 1000 megawattlık, yani 1 gigawattlık kapasiteye sahip olan kömür santrali kurmaya kalkıyormuş. Santralde üretilen elektrik 300 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak diye rakamlar ortaya atılıyormuş şimdi. Ve bunu yapan da General Electric, Amerika Birleşik Devletleri merkezde olan şirket ve Polonya devlet işletmeleri Energa, Enea ile Ostroleka C Ultra Super Kritikmiş. Bu bir izdivaç yani. Evet efendim. Cehennemi bir izdivaç, kömür izdivaç, kapkara bir izdivaçtan bahsediyorum. Ben de sana başlayayım. 56 aylık süreçinde tamamlanması bekleniyormuş. Polonya'yı vazgeçiremiyorlar bu konudan galiba. Hayır. Mümkün değil. Polonya kömür karası bir yer. Bir başka izdivaç, simsiyah bir izdivaç daha vereyim sana. Buyurun. Belki de kızıldır. Onaylanmış Amerika Birleşik Devletleri'nde bakanlık onayıyla, Tarım Bakanlığı filan hepsi dünyanın en büyük agrokimya şirketleri, yiyecek üreticileri, gıda üreticileri evlenmişler. DuPont şirketi, kimya şirketi. Fransız galiba. Yok, Amerikalı ondan sonra. Aslında Fransa'dan göç etmişler. Evet, herhalde. Vardır bir Fransız. DuPont, Dönemur ve Dow şirketleri, bayağı başkaları da var. Syngenta, Bayer, başka sayayım mı? Monsanto. Bunlar bir araya gelmişler. DuPont şirketi, En büyük bunlar petrokimya vesaire, yani agrokimya dedikleri şirketler. Dow Chemical, ondan sonra Syngenta International ve Bayer, Crop Science, Monsanto bir şey yapmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tohum ve agrokimya endüstrisini güçlendireceğiz demişler. Evet. Çok büyük bir endişe durumu var. Son bir haberi de ben vereyim. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Avustralyalı şirketin ta oralardan kalkıp Diyarbakır'da petrol bulduğu haberini vermiştik. Şimdi değişik bir hareketlilik yaşanıyormuş. Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulunmuş. Ve petrol arayacak dermiş. Nerede diye soracak olursanız. Raman. Adıyaman ve Diyarbakır'da. Yeni petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusu yapmış. Raman. Galiba modern Türkiye tarihinde bir ilk de karşı karşıyayız. Daha önce hiç aranmamış yerlerden birinden bahsediyoruz. Raman. Ve belki de bulurlar. Ne dersiniz? Olmaz mı? Ben son haberi 1959'da hatırlıyorum. Raman'da petrol bulundu haberi. Yeni gözümü açıyordu. Hala arıyorlarmış. Evet, yani böyle durumlar var. Belki Batılı'nın oynadığı bir şekilde çeşitli blokajlar vardır. O yüzden aranamıyordur, bulunamıyordur. O kısmını bilemem ama büyük bir savaşın eşiğinde olduğumuza dair de çeşitli şeyler var. Elleri önemli. Çabuk tutmak lazım yani. Dünya savaşına doğru gidiyor. Evet, durum son derece önemli. Yani bu arada FBI Donald Trump'ın kişisel avukatının Michael Cohen'ın bürosunu basmış durumda. Of. Bu da çok yeni bir haber. Önemli bir haber yani. Federal ajanlar e-mailleri, vergi belgelerini ve diğer iş belgelerini ne el koymuşlar. Trump'ın. Michael Cohen evet. Ve bu da Mueller başsavcının şeyinden, soruşturmanın başındaki adamdan geliyor. El koyulan kayıtların arasında Trump'ın bir dönem beraber olduğu iddia edilen porno film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan ödeme de dahil olmak üzere farklı konularda delil oluşturulabileceği belirtilmiş. Trump kınamış bu durumu. Çok çirkin demiş. Tamamen cadı avı olarak nitelendirmiş. Evet. Paralel devlet dememiş ama. John Bolton'un da ilk günü korkunç geçmiş Trump'ın Beyaz Evi'nde. Yani bayağı ciddi bir şekilde, yani bu konuların en önemli izleyicilerinden Phyllis Bennis yazıyor. İki en büyük nükleer güç arasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir savaş dumanları esiyor diyor. Bu bir nükleer savaşa yol açmayabilir. Ama cümlenin bir sonraki cümlede ne diyor? Dinliyorum efendim. Açabilir de. Nükleer savaşa yol açabilir de diye italik olarak yazmış. Boşlu girmesek bari. En son hatırlarsınız, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satışının resmen gerçekleşmesinin ardından Demirören'e Ziraat Bankası'ndan $700 milyon kredi verildiği ileri sürülüyordu. Hı hı. Ben bir yalanlama görmedim, tekrardan bakarım. Ama şimdi de Ziraat Bankası'nın 22 farklı ülkede 44 bankada toplam $1.44 billion borçlandığına dair bir haber var. Ne olmuş? Borç yiğidin kamçısıdır. Peki o bankalarda gidip başkalarından borçlanırsa, borçlandıkları başkaları da gidip başkalarından borçlanırsa, böyle saadet elbet zinciri gibi bir şey olabilir mi? Çiftlik bank. Dünyanın kocaman bir çiftlik bank olduğunu düşünün. Ardından da işte televizyonu açtığınız zaman da bu tip ufak skandallarla karşılaşıp ne kadar akıllı ya da ne kadar talihsiz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet, ve bu çiftlik bank benzetmesi aslında nereden kaynaklanıyor? Çiftlikten. Ama hangi çiftlikten? Ali Baba'nın çiftliğinden. Hayır, Orwell'in. Ne yapalım? Hayvan çiftliğinden. Ali Baba'nın çiftliğinden. Evet, yani insanlık ve medeniyetimizin genel gidişatı hakkında gayet iyi fikir veren bir sürü kıyamet alameti var. Britanya'da avam kamerası kütüphanesinin yeri araştırması, zaten en zengin %1'in sadece 12 yıl içinde dünyanın parasının, pulunun, malının, mülkün 1/3'üne sahip olacağını söylemişti. İngiltere Merkez Bankası, dün onu İngiltere Bankası demiştim, düzeltiyorum. Merkez Bankası mıymış? Merkez Bankası. Bank of England guvernörü Mark Carney de dünyadaki Merkez Bankası yöneticilerinin Amsterdam'daki zirvesinde küresel iklim değişikliğine karşı acilen tedbir alınmazsa dünya büyük bir mali felakete uğrayacak dedi. Ekonomi finansta da böyle. Bu arada bir düzeltme de, sen bana borçlusun. Nedir efendim? Dinleyiciye. Buyurun, hangisi? Che Guevara dedin. Che Guevara, evet. Neruda olacakmış o. Selahattin'in yanlış aktarmasıyla beraber ben de yanlış duymuşum galiba. Pablo Neruda'ymış ama konunun ne olduğunu Selahattin hatırlatsa iyi olur. Düzeltir, özür dileriz. Selahattin de unutmuş galiba konuyu. Sonuçta düzeltmiş oldum. Lula'nın sözü. Lula'nın sözü, evet. Evet, şey diyor yani, gülleri ezersiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz diyor. Evet. Ve evet, ekonomi finansta böyle. Mark Carney'in İngiltere Merkez Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de kaç tehlike zili çalacak iklim değişikliğiyle mücadeleyi artırmadan önce dedi. Şeyde de Henry David Thoreau da çevre korumacılığının ve sivil itaatsizliğinin eşsiz ismi, müthiş deneme kitabı güzelliğini ve berraklığını övdü. Walden Gölü'nün, Walden adlı kitabını da yazdı. Yeni araştırmaya göre yüzücülerin çişleri turistik yollardan saçılıp savrulan toprakların suya karışması ve en önemlisi böcek öldürücülerin, ensektisizlerin giderek artan oranda suya karışması, bir de tabii iklim değişikliği yüzünden mahvolmakta, iğrenç yeşil bir bulamaç haline geleceğini söylüyorlar. Evet. Polisiyeye devam edersek, sera etkisi başlıklı gizli raporda Shell petrol şirketi gizlice iklim değişikliğinde fosil yakıtların etkisi konusunda çok gizli raporları ne zamandan beri? 1981'den beri araştırmış. 37 yıldır söylemiyor bize. Ayıp değil mi yani? Çok ayıp. Ve sipariş vermiş. Bir kamyon dolusu neredeyse belge ortaya çıktı. Belgeler dosyasında fosil yakıt devi şirketi olayın dünyayı küresel ısınmaya sürüklediğini ve şirketin dünya salımlarının yüzde kaçından biliyor musun? Sadece bir şirket, Shell, %4 dünyadaki sera gazı salımlarının ondan sorumlu. Ta 1980'lerde öğrenmiş ama gizledi ve inkar yoluna saptı, açığa çıktı. Ve yalnız asli mesuliyet mektubu gönderilmiş, 8 hafta süre verilmiş, aksi takdirde mahkemeye vereceğiz demişler Hollanda başta aktivistler. Hı hı. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji, sen Portekiz'den bahsediyordun, işte oluyordu. Evet. Küresel olarak bunun başını çekmesi istenen ve beklenen Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol ve doğalgaz şirketlerini korumaya yönelik gizli çalışmaları olduğu da ortaya çıktı yeni bir araştırmada. Oil Change International, hak savunmacısı kuruluş, IEA'nın yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın hiçbir endüstriye borçlu olmadığını açıklamasına ve temiz enerji merkezi olma kararını açıklamasına rağmen böyle kötü şeyleri ortaya çıkmış. Son olarak da iki şey var. Söylemiştik onları da. Kablosuz iletişim endüstrisi devlerinden Apple, AT&T ve Motorola'nın bir aralarında bulunduğu birçok şirket cep telefonlarını müşterilere 1980'den beri sağlık testinden geçirmeden kazıkladığını gösteren araştırmalar ortaya çıktı. Kazıklamak değil, nazik itelemek. İteliyorlarmış. Sonuçta zorla satmıyorlar. Veriyorlar paralarını. İnsanlar reklamları görüp alıyorlar. Evet, evet. Facebook'ta zaten dünya çapında siyasi komplolarda önce 50 milyon sonra 87 milyon kullanıcısının verilerinin gizlice ve başka amaçlarla kullanıldığı itirafından sonra, ha bu arada Uluslararası Enerji Ajansı koca raporunu kime yazdırıyormuş? Kim efendim? Araştırmacılardan ikisi en azından Shell'den maaş alıyormuş. Hmm. Nedense. Bu da ayıp bir. O da ortaya çıkmış. Bir de şirket şey Facebook satır aralarında 2 milyar kullanıcısının çoğunun verilerinin kötü amaçlara alet edilmiş olabileceğini de ağzından kaçırdı. Evet. Ben de Türkiye'de hala 22 farklı ülkeden 44 bankada toplam 22 farklı ülkedeki 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar borç alarak piyasalara sunmaya çalışan Ziraat Bankası'ndan aldığı 2 yıl ödemesiz 10 yıllık krediyle beraber Doğan Medya Grubu'nun aldığı iddia edilen Yıldırım Demirören'in yaptığı konuşmasındaki cümlelerindeyim. Aydın Bey 40 yıl dalgalarla boğuştum ve gemiyi sağ salim limana ulaştırdım dedi demiş. Sancak sancak. Şimdi büyük denizler açılma vakti bizde demiş. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağımıza inanıyorum diyerek de all together demiş galiba. Çünkü İngilizce'de konuşmak lazım. 22 farklı ülkede 44 bankadaki bir şekilde şeyler var, sorumluluk var yani. 22 farklı ülke ayrı sorumluluğumuz var artık bu Hürriyet Gazetesi'nin başarısı. Onların da aynı zamanda başarısı evet, manasına tabii, gelecek. Ben Esperanto konuşmayı kararlaştırdım. Ben bu aralar Portekizce'deyim. Bakın %100 başarabiliyorlar demek. Tabii evet. Bunların hepsi iddia. Belki de almamışlardır. Kendi ceplerinde yastık altında biriken parası vardır ama dolar olmuş 4, euro olmuş 5. Koysa kenara Avrupa belki daha farklı evet, olabilir dersin. Aydın durumda. Doğan kazanmış olabilir bu durumda. Sonuçta dolar üzerine aldı değil mi? Galiba. Bilmiyorum. Dolar ama deniyor. Hepimiz aynı teknedeyiz diyorlar ya, aynı teknede olduğumuzdan emin değilim ben. Ben tabii. En azından ben ineyim şimdi. Ben hiçbir hazır zaman limana yanaşmış. Ben ya. Hiçbir zaman zaten aynı teknede olduğumuzu düşünmedim. Sizin yolunuz, sizin tekneniz ayrı, bizim teknemiz ayrı olarak da nitelendirebiliriz belki içinde bulunduğumuz hal ve gidişat. Evet, yeni kaptan demir öğrenmiş, ona bir selam vermiyoruz. Şimdi, Allah yolunu açık etsin ama nasıl şekilde evet. Hareket edecekse de. Artık ne sonuçta yapalım? 22 ülkeye bir şekilde bağ var. Bunu da unutmaması gerekiyor. Çok güzel olacak her şey. Yalnız savaşın da bayağı ciddi eşiğindeyiz. Evet. Onlara birazdan geçeceğiz. Açık Gazete. Well, I saw the thing coming out of the sky. It had a one long horn and one big eye. I come Mr. Shaking in the city. It looks like a purple people eater to me. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. A one-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. One-eyed. Well, he came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple People Eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, I wouldn't eat you, 'cause you're so tough. It was a one-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. One-eyed, one-horned, flying purple people eater. Sure looks strange to me. One horn? I said, Mr. Purple People Eater, what's your line? He said, eating purple people, and it sure is fine. But that's not the reason that I came to land. I wanna get a job in a rock and roll band. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater, pigeon toed undergrowth, flying purple people eater. We wear short shorts. Friendly little people eater, what a sight to see. Oh! And then he swung from the tree and he lit on the ground and he started to rock, really rocking around. It was a crazy ditty with a swinging tune. Sing a bop. Boop-a-lap-a-loom, bam-boom. Well, bless my soul, rock and roll, flying purple people eater, pigeon toad, undercoat, flying purple people eater. I like short shorts. Flying purple people eater. What a sight to see. Purple people. Well, he went on his way, and then what do you know? I saw him last night on a TV show. He was blowing it out, really knocking him dead, playing rock and roll music through the horn in his head. Shebuli'den dinlediğimiz Purple People Eater, Mor İnsan Yiyici adlı bir şey çıkmış onun hikayesi. Novelty dedikleri türden yenilik, hoşluk yapılan bir popüler, çok önemli idi 1960'ların başında. Daha doğrusu 50'lerin sonunda, 1958 yanılmıyorsam, Purple People Eater. Bu aktör, oyuncu ve şarkıcı olan Shebuli'nin doğum gününde çaldık. 10 Nisan 1921 doğumlu kendisi. Bir rock and roll şeyinde, uzaydan gelmiş mor bir yaratık. Asıl amacım bir rock and roll grubunda şarkıcı olmak diyor. Evet. Grupta yer almak. Şimdi bu savaş yerine geçmeden bir şey konuşalım. Bütün gazetelerde yani yeni Erdoğan'ın Doğan grubunun sattığı Yeni Kaptan diye Demirören'in lanse edildiği Hürriyet gazetesi başta olmak üzere pek çok gazetede 135 milyar liralık 23 projeye süper teşvik haberi var. Süper teşvik yatırımı, süper teşvik Hürriyet'te, Milliyet'te, Sabah'ta süper teşvikler Türkiye'yi uçuracak diyor. 135 milyarlık süper teşvik Yeni Şafak'ta. Türkiye'nin geleceğine dev teşvik diyor Star'da. Ve akşamında sür manşetinde. Bir tek akşamda sür manşette, manşette değil. Çünkü akşam bir şeye girişmiş durumda. Ölüleri seçmen yapmışlar diye Türk Tabipleri Birliği tekrar seçim yapıldı ve eski ekip grubu kazandığı için kızmış onu anladığım kadarıyla akşam ve böyle bir şey resimleri de koymuş Kılıçdaroğlu'nun ve diğer tabipler odasının diğer yöneticilerinin resimleriyle beraber yazılar da var. Bir demokrasi sorunundan bahsediyorlar. Süper teşvik haberleri zaten daha önceden geliyordu ismi konulmadan. Ulaştırma evet. ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı'nın yapımını üstlenen şirketlere 2 yıl kira erteleme talebini doğrulamıştı. Faiziyle geri vermeleri şartıyla tabii ki, bunu da hatırlatalım. Yani böyle teşvikler de vardı. Ne yapalım, bırakalım da batsınlar mı diye. Evet, süper teşvikte aynı yöntem söylemişti. Diyor ama şey, Evrensel Gazetesi de manşetten almış. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni bir teşvik paketi açıklandı. Ekonomi bağımlılıktan kurtulacak, teknolojik dönüşüm sağlanacak iddiasıyla 23 projeye teşvik belgesi verildi diyor. Ama vatandaştan al, şirketlere ver yöntemi kullanılıyor diyor. Vatandaştan al, şirketlere ver. Verilen para da bir şekilde yurt dışından geliyor. Ziraat Bankası üzerinden bakacak olursak çeşitli bankalara borçlanmayla beraber gelen bir kapitalden bahsediliyor. Evet. Ve şeyde... Ama IMF'ye borç yok. Evet, yok. Evet. Türk lirasının rekor değer kaybı sürüyor demiş yalnız bir günde sür manşetinden. Lira yerlerde sürünüyor. Avro piyasada 5 liraya ulaştı diye haberler de var. Böyle bir durumdayız velhasıl, ama biz artık bir de Türkiye'de çok ciddi bir şey sorunundan bahsetmek mümkün. Boğaziçi'li öğrencilerin tutuklanmasından bahsederken dünya çapında bir rekora doğru gidiliyor, belki de rekor kırılmıştır evet. yani. Giriş haberimizi biraz rakamlarla detaylandırarak aktaralım. Ardından Savaş ve Barış haberlerine geçeriz. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine girmesi, lokum dağıtılarak kutlanan öğrencileri, işgalin katliamın lokumu olmaz diyen öğrenciler arasında çıkan gerilimin sonrasında 9 öğrencinin tutuklanması cezaevindeki öğrencileri gündeme getirmiş. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısının 70 bin olduğu belirtiliyormuş. 70 bin öğrenci var. Yani bu sayı Türkiye'deki 699 ilçeyi geride bırakıyormuş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de 972 ilçe bulunurken 699'unun nüfusu 70 binden azmış. 70 bin tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısının tutuksuz yargılanan ve yargılanması devam eden öğrencilerle birlikte 100 binin üzerinde olduğu ifade ediliyormuş. Cumhuriyet Gazetesi'nden Figen Atalay'ın haberinde yazıyor bunlar. Evet, yani bu son derece kaygı verici bir oran. Yani dünyada da oransal olarak da nüfusa oranla yani 80 milyon nüfusu bir ülkede 70 bin öğrencinin bulunması bayağı ciddi bir durum ortaya koyuyor. Evet. Bu öğrencilerin eğitim yaşamlarının akıbeti de belirsizmiş. Tutuklanan öğrenciler önce okuldan uzaklaştırma alıyormuş. Hüküm giyince disiplin cezası olarak okuldan atılıyormuş. Cezaevinde yeniden üniversite sınavını kazanırlarsa 2 yıl kayıt dondurma haklarına sahip oluyorlarmış. Yeniden baştan başlamaları şartıyla tabii. Eğitim hayatlarına, üniversitedeki. Evet, yani çok kaygı verici gelişmeler bunlar. Ayrıca da Oya Baydar da Boğaziçi Üniversitesi'nde sonuçları hiç de lokum gibi olmayan bir lokum hadisesi yaşandı diye bir yazı yazdı. T24'te yayınlandı. Okuduğum, izlediğim kadarıyla bir grup öğrenci Afrin zaferini kutlamak için kampüste lokum dağıtmaya kalkışmış. Başka bir grup öğrenci de onları engellemeye çalışmış. İtiş kakış olmuş. Çevik kuvvet girmiş. Öğrenciler yaka paça ve şiddet uygulanarak gözaltına alınmış. Yani İsteyen lokum dağıtır, isteyen savaşa karşı çıkar ama olay Boğaziçi Üniversitesi'ne bir provokasyondur diyor ve yani hapishanelerinde tutuklu ya da hükümlü 67 bin diyor o son rakama ulaşamamış. Normal bu yazı 2 gün önce yazılmış. 67 binden fazla öğrencinin bulunduğu bu ülkede gençler, okul çağında çocukları olan aileler neden ülkeyi terk etmek, özgür ülkelere yerleşmek istiyorlar diye soruyoruz bir de. Hiç utanmadan diye bitiyor Oya evet. Baydar'ın yazısı. Yani Savaş ve Barış haberlerine geçecek olursak Suriye'deki durum da benzer bir şekilde ilerliyormuş. Bu tırnak içinde özgürleştirildiği söylenen, rejim tarafından özgürleştirildiği söylenen bölgelerde öğrenim çağında olan gençlere iki seçenek sunuluyormuş. Ya üniversiteyi kaydınızı yaptıracaksınız ya da zorunlu askerlik hizmetinize tabi olacaksınız. Bunlar da üniversiteye gitsinler. Herkesin üniversiteye gitmesi gibi bir durum sadece Türkiye'de söz konusu olduğu için artık diğer ülkelerde nasıl şekilde oluyor bilmiyorum. Ama böyle bir seçenek oluyor. Yeni bir yasayla beraber aynı zamanda Suriye'den çıktığınızda geri dönüp ülkenizdeki mülkünüzün, varlığınızın, maddi varlığınızı belirtmediğiniz takdirde devlet doğrudan el koymaya hazırlanıyormuş. Bu gibi durumlarda da ülkeden giden mültecilerin bütün malları, mülkleri rejimin eline kalacakmış. Bu konular dün Hamiş programında tartışıldı. Oldukça detaylı bir şekilde Guta'daki saldırı, Duma'daki saldırı da detaylı bir şekilde aktarıldı. Bu kaydı da internet sitemizde görebilmeniz şu anda mümkün. İnternet sitemizde var bu kaydın tamamı. Evet, biraz önce dünyadaki bu aldatmacaları, büyük şirketlerin, zenginlerin filan durumunu da gene Quo Vadis, Hayrola Azimet Nereye başlığıyla Açık Gazete'nin yazısından bulabilirsiniz. Vaka Nüvis Öme imzasıyla onlar da Açık Gazete'yi tıklayarak evet, görebilirsiniz. Sitemiz iyi çalışıyor, takip edebilirsiniz. Evet, şimdi artık çok endişe verici olmasına rağmen biraz özet vermek durumunda kaldığımız şeyden bahsedelim. Yani Hasan Cemal de yazmış, Amerika'sıyla Rusya'sıyla dünyayı ateşe atabilecek tehlikeli bir oyun oynanıyor diyor. Gerçekten öyle. Trump Suriye konusunda 24 ya da 48 saat içinde, yani 2 ya da 3 gün için, yok 4 gün içinde önemli, 48 saat kaç? 2 gün. Aha. 1 ya da 2 gün içinde önemli kararlar verilecek diye bir tuhaf açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri bir karşılık verecek diyor ama beni daha da küçük çapta bir mini dehşet krizine sürükleyen olay, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisinin Nikki Haley'in açıklaması oldu. Nikki Haley'in genç ve güzel, hoş bir kadın fakat galiba uluslararası hukuk, uluslararası örgütlenmeler falan konusunda herhangi bir fikri yok Birleşmiş Milletler'de temsilci olmasına rağmen. Çünkü şöyle bir açıklama yapmış: Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı ne olursa olsun yanıt vereceğiz diye açıklama yapmış. O zaman Birleşmiş Milletler'e ve onun organlarına herhangi bir ihtiyaç olmadığı ortaya çıkar. Üye olmaya lüzum yok. Herkes istediği şekilde istediği yeri bombalayabilir manasına da gelir bu. Kesinlikle. Yani Birleşmiş Milletler katılmasın o zaman zaten toplantıya da. Bunu da bunca yıllık bir uluslararası ilişkiler öğrenimi ve öğretimi sürecinden sonra ilk defa gördüğümü açıklıyorum. Öyle. Nikki Haley bu. Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'dan da son derece ilginç bir açıklama var. Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde hükümetin kimyasal saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin açıklama yapmış ve yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı demiş. Nasıl bir araştırma yapmışlar? Bilmiyorum. Sonuçta tam böyle Duma'nın kalbine atmışlar. Sığınakların üzerine atılan bir bombadan bahsediliyor. Sığınakların içine, evet. Oraya yani kadar gidip araştırma yapıp tekrardan geri mi dönmüşler? Birleşmiş Milletleri bu noktada da gerek yok. Yani sonuçta bu tip incelemeleri yapacak olan Birleşmiş Milletler'dir. Birleşmiş Milletler'in görevlendirdiği kurumlardır. Ama i̇şte, Rusya kendisi yapıp bunun sonucunu bu şekilde söyleyebiliyorsa Birleşmiş Milletleri yine gerek yok demektir. Evet, yok. Sonuçta savaşın taraflarından bir tanesi Rusya. Buradaki devam eden savaşın taraflarından bir tanesi. Etik açıdan ya da mantık açıdan bir şey değil mi? Yani ortada bir anlaşmazsızlık var ve anlaşmazsızlık iki tarafın arasında üçüncü kişi olarak görülüyor. Evet. Anlaşmazlık ve üçüncü kişi Birleşmiş Milletler oluyor. Ama Rusya diyor ki ben yaptım, böyle bir şey yok. Yok, zaten provokasyon diyor, yalan diyor. Beyaz baretlilerin, yani orada çalışan grubun verdiği bilgilerin tamamen uydurma ve varılan ateşkesi bozma çabasından başka bir şey olmadığını söylüyor. Şimdi Rusya aynı şekilde konuşuyor. İsrail aynı şekilde konuşuyor. Bütün bunlar yalandır diyor. Biz en ahlaklı orduyuz. Gerçek mermiyle nişan alarak öldürsek de bu başka sebepledir. Biz dünyanın en barışçı ordusuyuz diyor. Geri kalan her şey yalandır. Peki diyor. Rusya bir kınama gelmiş mi? Ha? Rusya'nın bu açıklamasında bir kınama gelmiş mi? Yok. Hükümet tarafından, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından. Hayır. Görmedim. Çok net bir şekilde Batı'yı kınamış. Ey Batı, sen buna nasıl sessiz kalırsın diyor. Böyle Rusya Batı'da mı oluyor? Rusya batıya kaydı, evet. Yeni dünyanın düzeninde Rusya batıda, Amerika doğuda. Ama Bekir Bozdağ da diyor ki kimyasal silah kullanıldığına çok net bir şekilde gözüküyor ve ne? Uzmanları tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir, hayır, diyor. Hayır. Rusya'nın söylediğine karşı mı çıkıyor Bozdağ? Vallahi Sergey Lavrov'un söylediğine karşı çıktılar mı çıkmadılar mı bilmiyorum. Kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadı dedi Rusya, ama Almanya Suriye'de zehirli gaz kullanılmasını kınadı. Rusya Humus'taki hava üssünü İsrail vurdu dedi. Bu İsrail da son... bir açıklama yapmadı. Ama Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri biz yapmadık dedi. Ama başka bir şey var. Nedir efendim? İsrail ben açıklamayacağım dedi ama Amerika yaptı. Amerika Birleşik Devletleri. İsrail yaptı mı dedi? Evet. İsrail genellikle bu tip şeylerde hiç açıklamıyor. Elinde nükleer silah var mı onu da açıklamaz İsrail. Evet, bunu ilk defa görüyorum. Bu her şeyin bir bugünlerde her şey dünyada bir ilk oluyor. İsrail Suriye'deki üssü vurmadan önce bizi bilgilendirdi demiş. Amerika Birleşik Devletleri Tayfur askeri havalimanına, güldüğüme bakma, son derece ciddi bir durumdayız yani. Yok yok, bakmıyorum. İki İranlının da hayatını kaybettiği belirtilmiş. Haaretz gazetesi, İsrail'in Haaretz gazetesi de resmen sorumluluk üstlenmediği bir eylemin Amerikalı Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından teyit edilmesiyle ilgili alışılmadık bir olay demiş. Hakikaten hiç görünmemiştir. Ay, verilmiş bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin'in Suriye rejimine devredilmesi temennisiyle ilgili açıklamaya cevap veren Bozdağ, Türkiye'nin Afrin'de bulunması işgal değildir demiş. Daha önce de söylenmişti bu. Türkiye Suriye'nin siyasal birliğine saygılıdır. Aksine terör örgütlerince işgal edilmiş toprakları korumak maksadı taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de kalıcı değildir. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yoktur. Siyasi çözüm çıktıktan sonra buradaki siyasi çözüme göre şekillenecektir ifadelerini kullanmış açıklamasında. Evet, Rusya geri dönmeli demiş ama, değil mi Türkiye? Evet. Yani Afrin'de kalan Rusya Suriye'deki askeri havaalanı İsrail vurdu diyor. Yani Rusya ve Amerika diyor ama İsrail ben bir şey yapmıyor. Yani bir şey açıklama yapmıyor. Ve böyle bir tehlikeli bir oyun oynanıyor. Afrin'den göçenlerin güvenli bölgeye geçişte engelleniyormuş. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün önemli bir açıklaması vardı. Sivillerin gıda, su ve tıbbi yardıma erişimin olduğu bölgelere geçişi Suriye hükümetince engelleniyor. Afrin'de kalanların durumununsa yağma mı? Ve tahribat nedeniyle kötüleştiğini bildiriyor. 137 bin kişi göç etmiş. Yeni bir küçük bir felaketten bahsediyoruz. Lavrov da Afrin'in Suriye hükümetine devredileceğini umuyoruz demişti. Cevap gelmedi. Bir de tahribat meselesi var ama onu belki Ahmet İnsel'le konuşuruz. Hava saldırıları ve hava harekatından kaçarak tahribata sığınan göçmenleri gazeteci Afşin İsmail'i görüntülemiş. Açlık, hastalık ve patlayıcılardan dolayı ölümle yüz yüze yaşayan 100 bin göçmen şimdi muazzam bir belirsizlik içinde diyor. Evet. Fotoğraflar dayanılmaz. Bir de Fransa'dan gelen haber var. Fransa'da uzun yıllardır tartışılan havalimanı projesi var. Ve bu projenin yer aldığı Notre-Dame-de-Lan galiba. Bir daha görmem lazım. Evet, bu bölgede yapılan kamp, çevreci ve antikapitalistler tarafından oluşturulmuş kamp polis zoruyla tahliye edilmiş. Daha doğrusu tahliye operasyonu düzenlenmiş. Zorla tahliye. Zorla. 2500 jandarma personeli katılmış. Bölgedeki havalimanı projesi yapımına 2008'de karar verilse de çevrecilerin ve antikapitalistlerin muhalefeti sonrasında gerçekleştirilememiş proje. Gaz bombalarıyla müdahale etmişler. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir de evet, Macron sanıldığı kadar liberal olmasa gerek diye düşündürüyor insanı. Oui. Ama sorarız Fransa'yı bilen arkadaşlarımıza. Bir de şeker fabrikaları ihaleleri Kırşehir ve Niğde'den sonra dün de Çorum ihalesini safi katı yakıt, Yozgat ihalesinde Doğuş kazanmış. Ama bu Doğuş başka, Doğuş çay bu. Çay mı? Evet. Niğde'den sonra ikinci ihaleyi de alıyor. Peki safi bunlara... katı yakıta satılan Çorum Şeker Fabrikası'nın müdürü Ramazan Aytekin'in geçtiğimiz Eylül ayında dediğini duydunuz mu? Hayır. 2017 pancar alım kampanyası başlatılmasının ardından yaptığı açıklamada fabrikanın bu yıl yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgeye sağlayacağı parasal değerin 400 milyon lira civarında olacağını söylemiş. Ne kadara satıldı peki? Bir sene içerisinde 400 milyon liralık bir katkı sağlayacağı söylemiş kendisi. Ne kadara satıldı? 528 milyon liraya satıldı. Ucuza gitmiş. Yani bir senelik bir meblağın yaklaşık yani civarında müdürün söylediğine göre. Bu satışlara itiraz da gelecektir herhalde ama 200 bine yakın imza yani 168 bin kadar imza verildi başbakanlığa karşı çıkan. 200 bin de geride kalan imzanın da beklendiği söyleniyordu. Buna bir itiraz herhalde olacaktır mahkemelere falan başvuru diye düşünüyorum. Ben bir de şeyi merak ediyorum, bu parayı nasıl veriyorlar? Doğrudan bankalardan kredi alıyorlar, o bankalarda aynı şekilde... Başka bankalardan, yurt dışındaki bankalardan kredi alınıyor ama IMF borçlanmıyor, gene de bir şekilde borçlanılıyor mu? Evet, ilginç. Mesela şeyin de çok ilginç bir açıklaması. Onunla bitirelim. Halkların Demokratik Partisi'nden HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, o Ziraat Bankası'nın kredileri neden şeker üreticilerine değil de Demirören grubuna veriliyor diye sormuş ve o krediyle Doğan Medya'yı biz de alırdık, biz de yönetirdik demiş. Ya. Gemi var ya hani, hı hı. Çabalama kaptan ben gidemem diye bir söz vardır, halk sözü, biliyor musun? Çok sen? Yorgunum beni bekleme kaptan diye bir şarkı sözü vardır. Evet, onlardan bir mix yaptırtalım Selahattin'den, rica edelim. En sonunda da Pablo Neruda'dan bir özdeyiş koysun bize. Çabalama kaptan ben gidemem. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bir öncelikle İsrail-Filistin meselesine biraz bakalım değil mi? Bizim konuştuğumuzdan hemen sonra ben bir de dehşet verici bir şeye daha rastladım. Bir video İsrail'in askerlerinin bayağı şeyinden çekilmiş, vizöründen, tüfeğinin şeyin öbür yanından nişan alarak vuruyorlar bir genç Filistinli genci ve arkasından da havalara uçuyorlar. Vurduk, kafasından vurduk, yaşasın diye. İsrail sonra buna şey demiş, bu aylar öncesinden demiş. Bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama çok vahim bir taammüden cinayetler serisiyle karşı karşıyayız değil mi? Evet, tam tahminden cinayet. Biliyorsunuz 30 Mart'ta bu toprağa dönüş gün anmalarının ilk gösterisi sırasında Gazze İsrail sınırına çok yaklaştığı iddia edilen kişileri 200 metre sınırın biraz gerisinde yüksek noktalara yerleşmiş İsrail ordusunun keskin nişancıları ateş ederek öldürmüşlerdi. 19 kişi ölmüştü 30 Mart'ta. Cuma günü 9 kişi daha öldü. Bunlardan biri de gazeteci Yaser Murtaza. Ve önümüzdeki dönemde bu Mayıs ayına kadar devam edecek olan gösteriler, anma toplantıları, anma gösterileri silsilesi içinde daha da bu sayının artmasından ciddi biçimde endişeleniyor. Çünkü bir taraftan İsrail askerleri ve ordusu şimdi 28 kişiyi öldürdüklerine göre bu sayıyı 30'a 40'a 50'ye arttırmalarının, çıkartmalarının önünde herhangi bir engel yok. Diğer taraftan Hamas örgütünden örgütüyle bağlantılı bir kısmı da tamamen bağımsız bir gösterici topluluğu da artık bu ölenlerin anısı üzerinden bu gösterileri Nakba gününe kadar, büyük felaket gününe kadar devam ettirmeye kararlı gözüküyor. Ve gerçekten de şu anda İsrail tarafında küçük bir İsrailli barış taraftarı grubun protestoları dışında büyük bir sessizlik hakim aynı zamanda. Evet, ben bir de şeyi de sormak istiyorum Ahmet. Yani bu Marjorie Cohn diye çok uluslararası hukuk, daha doğrusu hukuk alanında büyük otoritelerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin, etraflı bir yazı yazdı ve şeyi ortaya koyuyor. Yani silahsız olan ve tehlike oluşturmayan, askerler için tehlike oluşturmayan bir yerde insanların öldürülmesinin uluslararası hukukun en ağır suçu olan savaş suçunu teşkil ettiği şeklinde, evet, ta, bunu açıkça ortaya koyuyor. Sesini biraz daha yüksek konuşabilirsen tam duyulmuyormuş. Tabii. Diyorlar. Ve bu böyle daha mı iyi? Evet, daha iyi. Tamam. Çok ayrıntılı bir incelemeye tabi tutmuş Profesör Cohn ve şey diyor, yani Cenevre sözleşmelerine de tamamen aykırı, bütün Birleşmiş Milletler Antlaşması'na ve uluslararası savaş hukukuna filan da çok ağır şeyi var diyor yani. Bu suç teşkil eder diyor. İsrail'in batıda bu hoş görülüyor batı basınında ama ağır bir durum var diyor. Evet, yani bütünüyle hoş görüldüğünü söyleyemem ama diğer benzer suçlara nazaran daha az eleştirildiğini, daha az hedef gösterildiğini söyleyebilirim. Burada Hamas'ın birçok kesim tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasının yarattığı bir ürkeklik de var elbette. Diğer taraftan İsrail'in tehdit altında olan bir ülke algılamasının devam etmesi böyle bir tutukluğa neden oluyor. Bir de tabii ki Batı'nın büyük müttefiki olarak gözüküyor ister istemez İsrail ve bu da Batı'nın bakışını, muhalifler reddemiyorum çünkü ciddi muhalif, biraz evvel bahsettiğin kişinin temsil ettiği ciddi bir muhalif, İsrail'in yaptıklarının cezalandırılması, hesap sorulması talebinde ısrarla bulunan bir muhalif kesim var. Fakat bunlar devlet politikası olarak yansımıyor ne Amerika'da ne de Avrupa'da. Sadece arada sırada küçük ılımlı eleştiriler şeklinde devletlerin bu kadar da yapılmaz canım gibi eleştirilerde bulunuyor. Diğer taraftan şunu da belirteyim. İsrail'in bu politikasına rağmen Filistinliler arasındaki birleşme de bir türlü sağlanmıyor. Yani Hamas'la Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, FKÖ'nün arasında birkaç ay önce varılan barış anlaşması diyelim, birleşme anlaşması, işbirliği anlaşması neredeyse ölü doğmuş durumda ve şu anda hiçbir şekilde ilerlemeyen bir görüşmeler bile olmadığı artık söyleniyor. Dolayısıyla bir de işin bu tarafına da bakmakta yarar var tabii ki. Yani Hamas'ın bu gösteriler çerçevesinde yarattığı hareketlilik diğer taraftan Ramallah tarafında, yani Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Otoritesi olarak tanımlanan kesimde elbette öldürüldüğü İsrail askerlerinin öldürülmesi şiddetle eleştiriliyor. Fakat Hamas'ın bundan bir parça toplaması endişesi taşıdıkları için de yeteri kadar uluslararası ilişkilerini harekete geçirmediği kanaatindeyim. Evet, yani yaptırım, boykot ve şeylerin, yatırımların çekilmesi gibi bir politikada tam sağlanamıyor. Yani medeni bir dünyada böyle olabilirdi deniyor ama biz medeni bir dünyada yaşamıyoruz ve daha çok devlet politikası olarak cinayet ve ırkçılık, yani İslam düşmanlığı, evet, filan da var diyor. İsrail biliyorsunuz, siz 8-9 arasındaki programda belirttiniz. İsrail aynı zamanda işte bu TİAS havaalanını vurdu. Hı hı. Belli ki evet. Büyük ihtimalle Lübnan hava sahası üzerinden iki İsrail savaş uçağından ateşlenmiş 8 füzenin 4 veya 5'inin hedefine ulaştığı ve 14 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bu havaalanı, askeri havaalanı Homs'la Palmira arasında yer alan bir havaalanı ve sadece Suriye rejiminin değil Rusların ve İranların da yoğun olarak kullandıkları en önemli 3-4 askeri havaalanından bir tanesi şu anda. Bunun İsrail tarafından buraya ateş açılmasının nedeni nedir mesela? Bu niçin şu anda İsrail Suriye'de böyle bir Suriye'ye yönelik saldırı yapıyor? Örneğin varsayımlardan bir tanesi Amerika'nın yapmaktan imtina ettiği, yapmak istemediği saldırıyı İsrail yapıyor olarak da yorumlanıyor, doğrusunu söylemek gerekiyor. Evet, yani karşılığında da tabii İsrail Filistin konusunda Amerika'nın sessiz kalmasını sağlıyor. Evet, ciddi bir tırmanış var, kaygı verici bir şekilde bu devam da edebilir diye insanı evet, korkutuyor. Evet, buradan şeye geçelim isterseniz. Yani İsrail-Filistin arasındaki bu önümüzdeki Mayıs ayına kadar devam edecek gösterilerin nereye varacağı, nasıl bir ağır insani bilançoyla sonuçlanacağını bilmiyoruz. Ama şimdiden durum çok ağır. Ama diğer taraftan Suriye'de, siz biraz önce bahsettiniz, Doğu Guta'da cumartesi günü yapıldığı iddia edilen bir kimyevi silah saldırısı. Evet. Klor gazıyla sarin gazı karışımı oldu veya sarin gazı türü bir sinir sistemini felç eden madde karışımı gaz kullanıldığı iddiası var. Bu iddia esas olarak iki binada gerçekleşmiş örülere dayanarak veriliyor. Binaların bodrum katlarında kişilerin zehirlenerek öldüklerini, binadan buradan çıkmak isteyen kişilerin de füzelerle vurularak öldükleri iddia ediliyor. Bu bölgedeki Doğu Guta'daki ölü sayısının 40 ila 100 arasında olduğu, 100 olma ihtimalinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Ve Suriye, yani bir taraftan şunu da belirtmemiz lazım, yani iki taraftan gelen bilgiler birbiriyle taban tabana zıt. Örneğin Beyaz Miğferliler örgütü, ki bu işgal altındaki veya direniş bölgelerindeki gözlemcilerden oluşan bir örgüt veya Suriye Amerikan Sağlık Cemiyeti, Syrian American Medical Society'nin, ki Guta'da bunlar ağırlıklı olarak doktorlar olarak varlar. Onlar hastaneye gelen kişilerin çok belirgin bir kimyevi zehirlenme, kimyevi saldırı mağduru olduklarını belirtiyorlar. Diğer taraftan şunu da söyleyelim, yani sadece Rusya değil, yani biraz evvel söylediniz, Rusya Dışişleri Bakanı bu bölgeye kendi gözlemcilerimizi yolladık ve bir kimyevi saldırı olmadığını tespit ettiler demişti. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de bir kimyevi saldırı olup olmadığı konusu olduğunu doğrulayamıyoruz diyor. Olmadığını söylemiyor ama olduğunu da tam doğrulayamıyoruz diyor. Burada bir karışıklık var belli ki. Yani kimyevi saldırı türünün ne olduğu konusunda bir karışıklık var. Fakat bir saldırı olduğu ve ağır bir bombardıman olduğu açık. Çünkü bu saldırının ertesinde pazar günü Duma'daki son direnişi rejime karşı direnişe devam eden Selefi örgüt Jaşesh el-İslam o güne kadar Rusya'nın yaptığı bölgeyi güvenli biçimde boşaltılması teklifini reddederken pazar günü kabul etti ve pazar gününden beri Rus askeri askeri polislerinin nezaretinde otobüsler Duma'daki son direniş. Guta'daki. Yani Duma, Guta'nın bir ilçesi. Guta'nın doğu bölgesindeki olan insanlar hala bir abluka sürüyor Duma'da. Duma'dan da çıkmaya başladılar. Evet. Duma'dan da çıkmaya başladılar. Sadece yani en son direnişin olduğu bölge Duma değil mi? Evet. Yani Ceyşülislam 48 saat içinde Doğu Guta'yı terk edip Türkiye sınırındaki Cerablus'a gidecek diye bir haber verilmişti Sanaa tarafından. Ondan sonra o da reddedildi. İdlib'in bir bölgesine gideceklermiş. Oralarda çatışma çıkacağına dair haberler evet. var. Evet, çok. Evet ama benim gördüğüm video ve şeylerde otobüslerin hareket ettiğini ya, gördüm evet. 14-15. Orada bir geçiş var. Doğu Guta'da. Yani bu saldırının da en sonunda oradaki direnişin nihayetlendirilmesi amacıyla yapıldığı çok açık. Şeyde ise diğer tarafta ise Tel Rifat'ta ise çok ciddi biçimde bir mülteci yığılması var. Tel Rifat'a Türk ordusunun ÖSO güçleriyle beraber girmesi engellenmiş durumda. Tel Rifat'ın Suriye güçleri tarafından mı kontrol edildiği yoksa arada bir boşlukta mı olduğu, burada rivayet muhtelif evet, ama Türk ben de SDK ve ÖSÖ'nün giremediğini biliyoruz. Bazı gelen haberler Tel Rifat'ın bazı bölgelerinde Suriye rejimi askerlerinin yer aldığını gösteriyor. Fakat bunları bir türlü sağlam kaynaklardan teyit edildiğini görmüyoruz. Dolayısıyla orada bir pazarlık var. Fakat şu anda çatışmaların hemen hemen bittiğini görüyoruz aynı zamanda. Başka bir kaynaktan gelen habere göre ise Afrin bölgesinde ÖSÖ güçlerinin bazı ciddi biçimde siyasi tutuklamalar yaptığı iddia ediliyor. Öyle oradaki mi? Onu görmedik. Yerel siyasetçileri tutukladıkları iddia ediliyor diyorum. Bu da bir iddia. Başka yerden konfirme şey alamadım. Teyit bilgisi edinemedim. Diğer taraftan bir iddiaya göre de Afrin'in çevresinde oluşturulan hem ÖSÖ ve hem TSK güçlerinin oluşturduğu kontrol noktalarıyla Afrin'den göç edenlerin geri dönmesinin engellendiği iddia ediliyor. Evet, bir de Tel Rifat'la ilgili olarak şeyde BBC Türkçe'de bir gazetecinin fotoğraflarını çektiği şey vardı ve çok üzücü şeyler var. Yani bir Afşin İsmaili diye Tel Rifat'a sığınan göçmenleri, hava saldırılarından ve kara harekatından kaçanları. Yani hem açlık var, hem hastalık var, hem de patlayıcılar var orada burada. Ölümle yüz yüze yaşayan 100 bin göçmenin belirsizlik içinde yaşadığını söylüyor. Kaynatılsa da kuyu suyunun sağlıklı olmadığını ve büyük bir ilaç sıkıntısı olduğu, camilerde göçmenlerin barınak olarak camileri kullandı, okulları filan da. Ve fincanların da patlayıcılardan yarım metrede ötede yıkandığı haber, fotoğrafları vardı. Evet, ben de kendimi düzelttim. The Guardian'da çıkan bir haber var. Duma'da yaşayanlar ayrılmaya hazırlanıyorlar kimyasal atak saldırısı sonrasında diye bir haber çıkmış. Bu konuyla da alakalı detaylar hemen, var. Hemen hemen büyük ölçüde o boşaltma bu sabaha karşı tamamlanmış durumda. Anladım. 100 binden fazla insanın yaşadığı söylenen yer Duma aynı zamanda. Evet. Tel Rifat'la ilgili tabii önemli bir soru işareti. Tel Rifat'ta ciddi biçimde uluslararası sağlık ve insani yardım teşkilatlarının şubeli antenleri vardı, şubeleri vardı. Onlardan da hiç ses çıkmıyor. Evet. Onlar terk mi ettiler yoksa hala oradalar mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bir ciddi bir iki taraftan da bir haber ablukası izlenimi var. Büyük ihtimalle bir pazarlık dönüyor bu Tel Rifat'ın kimin tarafından kontrol edileceği pazarlığı. Ama şu anda çatışmaların bölgede, o bölgede en azından çatışmaların hemen hemen hiç kalmadığını, olmadığını söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla Suriye kaynaklarında. Evet. Kısaca iki ayrı konuya geçelim. Birincisi Macaristan konusunu Cuma günü sizin öneyle daha detaylı ele alacaksınızdır. Macaristan'da önemli gelişme, seçimlere katılımın artması durumunda Viktor Orban'ın partisinin meclisteki 3-2 çoğunluğu kaybedeceği öngörüsünde bulunuyordu bütün kamuoyu yoklamaları. Bunun tam tersi oldu. %54'den %69'a çıktı son 2014 seçimlerine göre katılım oranı, ki bu Macaristan için çok yüksek bir katılım oranı, %69. Ve Fidesz'in oyları da arttı ve geçerli oyların %48,5'unu aldı Fidesz. Hatta %48,8, evet. 48,8'ini aldı müttefiyle, küçük bir müttefiyle beraber, ve parlamentoda 3-2 çoğunluğu korudu. Dolayısıyla katılımın artmasıyla beraber Viktor Orban'ın seçim meşruiyeti de güçlenmiş oldu. Tam tersi beklenirken. Bu birinci faktör, bu birinci gözlem. İkincisi, aşırı sağ partinin oy kaybettiğini görüyoruz. %20'nin altına inmiş durumda Jobbik Partisi. Sosyal Demokrat, Sosyalist ve Yeşiller'den oluşan 3 ayrı muhalif partilerin ise toplamının %25 civarında kaldığını görüyoruz, ki onların işte hepsi birlikte hareket etselerdi belki biraz daha yüksek bir oy oranı alabilirlerdi diye bir iddia var, ama sonuçlar ortada. Evet, belki bununla ilgili bir ufacık da yorum ben ekleyeyim izninle. Yani evet, bütünüyle yalnız AGİT gözlemcileri filan da tümüyle göçmen karşıtı, göçmen düşmanı bir politika ile seçim yapılmasının Avrupa demokrasileri açısından da tehlikeli sonuçları olacağını açıklamış yani. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Başta hiçbir şey yok. Yani tamamen böyle göçmenleri, Brexit'te de kullanılmış olan Britanya'da göçmenlerin fotoğraflarının önünde stop yazılı kocaman billboardlarla yapmış ve Le Pen, Marine Le Pen ve Geert Wilders gibi çok aşırı sağcıların da büyük tebrikleri var. Hatta Boris Johnson da, Dışişleri Bakanı da tebrik etmiş. Yani bunu tebrik ederek yalnız Orban'ı artık Avrupa değerlerini hiçe sayıyorsunuz demiş Guy Verhofstadt'ta, Avrupa Birliği'nde. Evet, yani Fidesz'in seçim kampanyası, Viktor Orban'ın seçim kampanyası hemen hemen başka hiçbir konuya girmeden, 2014'te hiç işlemediği bir konu olmakla beraber, evet, şimdi göçmenlere karşı, İslam tehdidine karşı ve çok etnili bir toplum tehdidine karşı politika yürüttü. Hatta şöyle bir slogan bile gördüm: Avrupa halkının yerine göçle başka bir halk ikame etmek istiyorlar diye bir gerçekten fantastik bir slogan. Göçmenlerle beraber Avrupa halkı değişecek, onun yerine başka bir halk gelecek. Evet, bunlar maalesef nazizmin yükseldiği Avrupa günlerini de, evet, 30'ları çok hatırlatan şeyler, kaygı verici yani. Evet. Evet. Diğer taraftan şunu da belirtelim. Yani bu Orban'ı daha çok kırsal bölgeler, küçük kasabalar seçmenleri daha ağırlıklı olarak oy veriyor. Yalnız gençlerin bir kısmında da, şehirlerin de çoğunluğu büyük ölçüde elde edemese de büyük şehirlerde, Orban'ın yeni orta sınıf seçmenlerde de bir cazibe merkezi oluşturduğunu, en azından bunu sadece göçmen politikası değil, aynı zamanda kemer sıkma politikalarına karşı olmasıyla da izah etmek lazım. Avrupa Komisyonu'nu sürekli eleştiren, yabancı düşmanlığını sürekli gündeme getiren, Soros'u bir günah keçisi haline getiren ve aynı zamanda medyayı aynı Türkiye'de olduğu gibi kendi yakın iş adamları çerçevesinde medyayı giderek daha fazla denetim altına alan, yargıyı çok büyük ölçüde denetim altına alan bir yapı var ve bu yapı istikrar olarak kendini tanımlıyor, evet, Macaristan'da ve bu istikrara da seçmenlerin yarısı oy veriyorlar. Durum bu. Ama kemer sıkma karşıtı bir iktidar politikası yürüttü gitmiş olduğunda, yani neoliberal bir politika da yürütmüyor aynı zamanda. Bir ulusal daha kapalı ekonomi, ulusal kapalı ekonomi önerisi var. Denetimli, güdümlü ulusal ekonomi önerisi var aynı zamanda. Ya bunlar, Naziler de zaten çok liberal değillerdi. Evet, evet, aynen, aynen. Çok endişe verici buluyorum. Bitirirken isterseniz bir son Brezilya'ya gidelim. Brezilya'da Lula cumartesi gününden beri hapiste artık. Ve seçimlere aday olup olmayacağı, olmama ihtimali çok yüksek. Seçimlerde aday olmama ihtimali çok yüksek. Lula'nın bu hapse girmesiyle beraber en fazla kazanan kişi onun rakibi konumunda olan aşırı sağ aday Jair Bolsonaro oldu. 63 yaşındaki bu aşırı sağ aday aile değerlerinin bozulması, işsizlik, şiddet, ölüm cezasının yeniden ihtas edilmesi, silah taşımanın serbest bırakılması gibi temalar üzerinden Brezilya'da ve Lula ve sol sosyal demokrat ne varsa hepsine olan toplumun bir kesimin korku ve nefretini de tetikleyerek bu seçimlerde karşısında Lula olmayacağı için, olmadığı zaman seçilme şansı son derece artmış durumda. Bu evet. Da son derece Brezilya'da bambaşka bir gidişat demek. Evet, dünya içinde. Dünya içinde tabii. Evet. Yani bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Can, günaydın. Evet, bugün bir konuğumuz var. Profesör Ozan Eröz'den nöro hukuk üzerine konuşacağız galiba, ama siz takdim yaparsanız memnun oluruz. Tabii, bugün çok ilginç bir program olacağını düşünüyorum. Geçen hafta bu çiftlik bank olayı çerçevesinde davranışçı iktisat ve kısmen nöro iktisattan bahsetmiştik. O da nörobilimin iktisatla bir parça da psikolojiyle kesiştiği bir alan. Şimdi de yine nörobilimin bir parça da nöropsikolojinin hukukla kesiştiği zaman ortaya nasıl yeni bir interdisipliner çalışma alanı çıkıyor. Bundan bahsedeceğiz. Nöro hukuk konumuz. Nöro hukuk çok yeni bir alan. Nedir, ne şekilde doğmuştur? Bunlardan bahsetmek için Türkiye'de bu konunun tahmin ediyorum tek uzmanı Profesör Doktor Ozan Eröz'den stüdyoya kadar geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir de güzel haber var. Bu konuyla ilgilenenler için MEF Üniversitesi'nde nöro hukuk üzerine nörobilim, hukuk ve ötesi başlıklı bir uluslararası kongre düzenleniyor. Yaklaşık 10 gün içinde 19-20 Nisan'da gerçekleşecek. Kongreyi düzenleyen de Ozan Erözden'in kendisi. Programın sonunda kongrenin içeriğinde neler var, hangi konular konuşulacak, bunlardan biraz daha detaylıca bahsedeceğiz. Ben kısaca konuğumuzu tanıtayım. Ozan Eröz'den İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu. Daha sonra yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede kamu hukuku üzerine yapıyor. 1989-99 arasında İstanbul Üniversitesi'nde, daha sonra 2002-2015 arasında da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 1999-2002 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde insan hakları gözlemcisi olarak Hırvatistan'da bulunuyor. Ayrıca von Humboldt Stiftung bursuyla Köln Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde araştırmacı olarak bulunmuşluğu var 2006-2007 yılları arasında. 2015'ten bu yana da MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Pek çok konuda yayınlanmış Türkçe ve yabancı dillerde makaleleri var. Devlet kuramı, milliyetçilik kuramları, insan hakları, demokrasiye geçiş süreci adaleti ve hukuk felsefesi gibi bizi de aslında çok derinden ve yakından ilgilendiren pek çok konuyla ilgileniyor. Fakat ilgi alanlarından bir tanesi de nörohukuk. Bugün bunu konuşmak istiyoruz. Nörobilim hukuka nasıl bir katkı sağlar? Nörobilimle hukuk bir araya geldiği zaman ne olur? Nedir bu yeni alan? Nasıl ortaya çıktı? Bir ihtiyaçtan mı doğdu? Ozan, istersen buradan başlayalım mı? Hay başlayalım. Nörohukuk dediğimiz alan ilk olarak 1991 yılında aslında nörohukuk terimi kullanılmaya başlanıyor. Ama bunu daha eskilere götüren tarihçesini çalışmalar var. Esas olarak şunu belki söyleyebiliriz nörohukukun içeriği olarak. En yalın anlamında nörohukuk hukuki uyuşmazlıkların çözümünde nörobilim verilerinin kullanılması ne kadar mümkün olabilir? Nörobilim verileriyle mahkeme önüne kadar gelmiş hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha kolaylaştırılabilir mi gibisinden bir soru üzerinden kendisini yaratan bir alan ilk etapta. Ama bunun tabii daha dallanıp budaklanan yönleri de var. Bu belki en yalın düzlemidir diyebiliriz. Bunun üstüne çıkan başka düzlemler de var. Ama başlangıç olarak bundan bahsetmek belki en doğrusu. Evet, nitekim senin üstünde çalıştığın bir makale var benim de okuduğum. Orada üç düzlem ayrımı yapıyorsun. Yalın düzlem, paradigmatik düzlem ve felsefi düzlem diye daha somuttan daha soyuda doğru giden düzlemlerde çeşitli soruları ele alıyorsun. Bundan da bahsedelim, fakat ben belki geçen haftaki programa yeniden bağlayayım. Davranışçı iktisat nörobilim ve psikolojiye bakarak şöyle bir varsayıma karşı çıkıyor demiştik. Finansal konuda karar alan insanların mükemmel rasyonaliteye sahip olmayan özneler olduğunu gösteriyor ve bu varsayımla hareket ediyor davranışçı iktisat. Buna benzer bir şekilde herhalde işin içine psikolojinin ve nörobilimin girmesiyle de öznenin nasıl tanımlandığı ya da tanımlanması gerektiği belki revizyona uğruyor ve nörohukukun hukuk konusunda devrimci niteliklerinden birisi bu olabilir gibi geliyor bana. Bu konuda ne dersin? Evet, yani şöyle diyebiliriz aslında. Şimdi modern hukuk sistemleri insan davranışını şöyle anlamlandırıyorlar. Bu aslında halk psikolojisi olarak da adlandırılan bir bakış açısı olarak psikoloji bilimine de içkin bir konu. Bir insan davranışını anlamak için bir insanda var olan zihin durumuna bakmak gerekir. Yani mesela Ozan Erözden niye şu anda Açık Radyo'da konuşuyor? Çünkü ona bir zihin durumu atfediyorsunuz. Bunu yapmak istiyor işte. Nörobilimi tanıtmak istiyor veyahut da başka bir zihin durumu. Bir kast, bir anlam katacak bu davranışa bir zihinsel faaliyet. Ve bunun üzerinden insan davranışını açıklıyoruz. Yani ne zaman bir insan davranışıyla karşılaşsak bunun arkasında bir zihin hali tanımlıyoruz. İşte mesele tam olarak nöro hukuk çerçevesinde tartışılmaya başlandığı zaman bu zihin durumları varsayımı acaba doğru mudur değil midir tartışması gündeme giriyor. Yani insanın davranışını açıklarken zihin durumları varsayımının ötesine geçen biyolojik bir takım faktörleri devreye sokmamız gerekir mi? İndirgemeci bir biyolojik belirlenimcilikle insan davranışlarını açıklamak mümkün müdür? Yani istemek gibisinden bir fiil yerine bir takım sinir devrelerinin birbirleriyle iletişim halinde olmasından kaynaklanan bazı işte fizyolojik zorunluluklar mı acaba insan davranışını tanımlayan esas olgudur? Bu soruyu sorduğumuz zaman nöro hukukun işte hem yalın düzlemi olarak tanımladığım düzlemine hem de paradigmatik düzlem olarak tanımladığım düzlemine yönelik birer giriş yapmış oluyoruz. Paradigmatik derken tam neyi kastediyorsunuz o zaman bir? Yani şunu kastediyorum, bu zihin durumları varsayımını acaba geçersiz kılmak günün birinde mümkün olacak mı? Evet, evet. Yani çünkü zihin durumları tanımladığımız zaman insana sorumluluk atfedebiliyoruz. Eğer bir kişi bir davranışı bilerek ve isteyerek yapmışsa, evet, veyahut da kendisinden göstermesi gereken özeni göstermeden bir faaliyette bulunmuşsa ya da hareketsiz kalmışsa, o zaman kendisine sorumluluk tanımlayabiliyoruz. Ama bu denklemden istemek, kastetmek, bilmek gibisinden fiilleri çıkarın, o zaman bütün sorumluluk, ceza sorumluluğu veyahut da diğer hukuki alanlardaki sorumluluklar, bunları yeniden tanımlamak gerekecek. Evet, tam bir paradigma. Belki bir örnekle açıklayabilirim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir davaya konu olmuş bir olay. En çok verilen örnektir bu. Bir 40'lı yaşların sonunda bir erkeğin pedofili davranışını açıklarken bir beyin tümörü vakasıyla karşılaşılması. Yani beyin tümörünün mevcudiyetiyle pedofili davranışı arasında birebir ilişki var. Burada artık pedofili davranışının yarattığı bir hukuki sorumluluktan bahsedemiyoruz. Bir tıbbi vakadan artık söz ediyoruz. Dolayısıyla ceza hukuku sorumluluğu bildiğimiz anlamıyla ortadan kalkıyor. Kalkıyor, ilginç. Ya da kalkıyor mu kalkmıyor mu, bu tartışmaya girmeye başlıyoruz. Tartışmak lazım, evet. Bu senin yalın düzlem dediğin ilk düzlemde belki şöyle bir ön kabul var. İnsan kendi kararlarını ve davranışlarını ölçüp biçecek, davranışlarını yönlendirebilecek bilişsel yetilere sahip ve özgür iradeye sahip bir canlı olarak bir hukuk sistemi içinde yer alıyor. Bu sistem içinde yer alırken belki bu bilişsel halini değiştirecek, işte bir beyin tümörü gibi ya da yine Amerikan hukuk sisteminde çok verilen örneklerden bir tanesi, işte uyur gezer haldeyken, dolayısıyla özgür iradesiyle hareket etmiyorken öyle olduğu iddia ediliyor. Adam karısını bıçaklayarak öldürüyor ama ne yaptığının farkında değil ya da öyle olduğunu savunuyor. Benim anladığım kadarıyla bu tür alanlarda nörobilimin hukukla yollarının kesişmiş olması aslında nöro hukuktan önceye gidiyor, değil mi? Yani böyle bir iddia gündeme geldiği zaman, beyin tümörü yüzünden pedofili davranışı gösteriyor, dolayısıyla aslında burada bir özgür iradeden ve ona o varsayımla yapılacak bir cezalandırmadan bahsedemeyiz deniyorsa, bu işin olgusal kısmını açıklamak için herhalde bir takım nörobilimci uzmanlar çağrılıyor, onlara bakılıyor filandı. Ama ben doğru anlıyorsam nörohukuk senin bu bahsettiğin ikinci ve üçüncü düzlemlerde daha ileri anlamda daha değiştirici, dönüştürücü etkilere de sahip. Yalnızca hukuka bir uzmanlık hizmeti sunmanın ötesinde başka bir paradigma da sanki yaratıyor gibi. Doğru anlıyor muyum? Evet, yani şöyle bir dönüşüm. Aslında bunu bir nörohukuk üzerine bir makalede, nörobilim hukukta her şeyi değiştirecektir ama aslında özde hiçbir şeyi değiştirmeyecektir başlığıyla anlatmaya çalışıyor yazarlar. Şöyle bir şey, yani ceza hukuku üzerinden gidelim. En çok en çarpıcı alan, bu çerçevede verebileceğimiz örnekler hep ceza hukuku alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bir suçlu davranışını açıklarken eğer kastı, istekti vesaire gibisinden suçun manevi unsuru dediğimiz bölümü çıkarıp atarsak geriye bugün bildiğimiz anlamda bir ceza hukuk sorumluluğu kalmıyor. Ama bir yandan da suçlu davranışı dediğimiz şey genellikle bir başkasına zarar veren türde bir davranış. Dolayısıyla bu davranışın da sosyal açıdan ortaya çıkardığı bir sakınca var ve bu davranışın bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Yani tamam, şimdi nörobilim her şeyi değiştirdi, artık kimseyi bildiğimiz şekilde suçlayamayız dedikten sonra ceza hukukunu tamamen lağvetmemiz mümkün olmayacak. Dolayısıyla bir kişinin davranışından kaynaklanan zararı, toplumsal yaşamda ortaya çıkan zararı engellemek için neler yapmamız gerekir sorusunu sormaya başladığımız zaman işte bu paradigmatik düzlemde artık ilerlemeye başlıyoruz. Yani ceza hukukunun bugün temel kabul ettiği bazı varsayımları ortadan kaldırıyoruz ama bir yandan da bir toplumsal ihtiyaç var bu tarz davranışların önüne geçmek. O zaman ne yapmamız gerekir sorusunu sormaya başlıyoruz. İşte acaba bir tıbbi vaka olarak mı ele almalıyız şiddet davranışını? Tıbbi vaka olarak ele alırsak bunu sağaltmanın yolları var mıdır, yok mudur gibisinden sorular birbir ardına gelmeye başlıyor bu paradigmatik düzlemde. Ben de bir şey araya girip sorayım izninizle. Yani bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son seçimde Donald Trump gibi bir figürün gelmesi ve kendisine benzer figürleri de yakın çalışma arkadaşları olarak seçmesi, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en güçlü ve zengin ülkesinin başındaki kişinin davranışlarında psikopatolojik şeyler var mı? Bu tartışma Amerika'da bir hayli yaygın olarak, yani sorumlu tutulabilir mi? Görevden işte azledilmeli davası açılmalı mı gibi tartışmalar vardı. Evet. Tabii Trump yalnız değil aslında, pek çok böyle yeni lider figürünün de farklı ülkelerde çıkmaya başladığını gördük ama en tipik örneği belki de Donald Trump oluyor. Bu konuda ne söylenebilir? Bu konu çok tartışıldı. Trump'ın öncesinde George W. Bush açısından, evet, da bu tartışıldı. Tony Blair üzerinden de tartışıldı. Acaba bu kişiler Irak Savaşı'na da, Irak işgaline diyeyim, girerken gerçekten sağlıklı karar verme yetisine sahip miydiler? Tabii bunları işte bu nörobilimin nörofelsefeye doğrudan doğruya etki yapan boyutuyla belki düşünmek mümkün olabilir. Yani ama tabii burada şunu tanımlamak gerekiyor. Sağlıklı çalışan bir beyin nedir? Evet. Bunu tanımlamaya yetkili makam kimdir? Şimdi burada da şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında sağlıklı çalışan beyin nedir sorusunu yanıtlamanın bir iktidar kaynağı olduğunu bize Michel Foucault çok güzel açıklıyor. Evet. Normali tanımlamak demek, norm dışında kalanı tanımlamak aynı zamanda iktidarıdır. Ve norm dışında kalanı da toplumdan dışlama yetkisine kadar giden bir şey. Şimdi sağlıklı çalışan beyin nedir sormaya başladığımız zaman bunu tanımlama yetkisi nereden kaynaklanır, bu iktidar kime, kim tarafından verilir gibisinden bir takım sorular da gündeme geliyor. Mesela suçlu olmayan beyin nasıl bir beyindir? Acaba suçlu olmayan beyni tespit etmek için kimlerin uzmanlığına başvurmamız gerekir? Bunları yanıtlamak bugünkü nörobilim verileriyle şu anda mümkün değil ama günün birinde mümkün olursa bunu acaba tırnak içinde kim hangi iktidarları elde etmek için kullanacak sorusunu da sormamız gerekiyor. Peki ben buna ilaveten bir ufak sorum daha olacak. Yani büyük ama kısa konuşmak zorundayız. Yani çok yeni bir habere göre bu 21. yüzyılın belki de en büyük soykırımı olan Myanmar'daki Arakan ya da işte o Müslümanlara, azınlıklara yapılan şeyde büyük sorumluluğun aslında orada mevcut olmayan Myanmar ülkesinde çok az olan şeyin sosyal medyanın Facebook'la birden muazzam bir sıçrama yapılması ve orada kullanılan nefret söylemlerinde paramiliter grupların korkunç bir katliama, yani toplu mezarlara binlerce kişinin ölümüne, ev köylerinin yakılmasına ve de işte toplu mezarların bile asitle değiştirilerek şeye gitti. Ve bunlar tamamen bunu hak eden, adlarını unuttum şimdi ama yani adları bile var, kötücül bir adı var. İşte bu insanlar insan bile değildir deyip Budist camilerde zaten silah bırak biriktirip sonra şey yapıyorlardı. Bizim Budist pagodaları yakacaklar, yıkacaklar filan diye. Bu doğrudan doğruya bu konuda çok ciddi bir araştırma yapan bir kuruluş, analist doğrudan doğruya Facebook'un ve CEO'su Zuckerberg dahil arkadaşlarının büyük bir sorumluluk altına girdikleri, o vicdani şeyden bahsediyor ama acaba buna bir de hukuki sorumluluk atfedilebilir mi diye. Çünkü kendisi de kabul etti hatalar olabileceğini. Tam bu konuda, Myanmar konusunda da sorun var dedi Vox medyaya verdiği bir şeyde Zuckerberg'in kendisi de. Anlıyorum. Şimdi nörohukuk açısından bakarsanız, ben o açıdan yanıtlayayım soruyu. Bu biraz birincil düzlemde kalan bir mesele gibi karşımıza çıkıyor. Yani hala birilerinin soykırım yapma istemi olduğu ya da olmadığı varsayımından hareket ediyoruz. Bu istemin birileri tarafından oluşturulmasından bahsediyoruz. Ama ikinci düzleme atlarsak, paradigmatik düzleme atlarsak artık soykırım yapma isteminden söz etmemiz mümkün değil. Burada diyelim mesela bir biyolojik uyaranın doğrudan doğruya bir organizmada soykırım yapma kabiliyetine sahip bir organizmada soykırım yapma davranışını başlatması gibisinden bir olgudan söz etmemiz gerekiyor. Tam olarak açıklayabildim. Evet, aradaki farkı bile. Yani nefret söylemi bir istem oluşturmaya yönelik bir uyaran olarak değerlendirilebilir. Fakat paradigmatik düzleme atladığımızda, bir üst düzleme atladığımızda artık bundan ötede bir yerde biyolojik determinizm üzerinden acaba soykırım davranışını anlayabilir miyiz diye konuşmaya başlıyoruz. Evet, çok karmaşık bir durum tabii ama yani akla geliyor. Evet. Tam, pardon, ben başka soru sormuyorum. Yok, rica ederim. Bir sonraki üçüncü düzlem diye Ozan senin adlandırdığın felsefi düzlemde de aslında en temel meseleler var. Yani hepimiz bir hukuk sisteminin içinde kendimizi var olmuş bulduğumuz için sanki o sistem işte ezel ebed varmış ve belki zorunlu olarak olması gerektiği gibiymiş yanılsaması içinde olabiliyoruz. Oysa bir konvansiyonlar topluluğu belli ki iyi çalışan işte ya da nispeten iyi çalışan bir sistem olarak kurulmuş ve öyle gidiyor. Ucundan bucağından çekiştirilerek, değiştirilerek gitse de. Ama tabii şu soruyu sormak mümkün. Örneğin insan beyninin evrimi hakkında daha fazla şey öğrendikçe insan toplumunun evrimi hakkında da belki ona ışık tutacak bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ya da senin yazında belirttiğin gibi diğerkamlık davranışının evrimine baktığımız zaman toplumsal düzenin kuralları hakkında biraz daha bilgi sahibi olabiliyoruz. Ve belki bütün bu bilgilerin ışığında hukuk sistemini yeniden düzenlemek ya da işte bir şekilde değiştirmek, transforme etmek mümkün olabilir. Adalet duygusunun ve ahlakın evriminden söz edeceksek belki buna koşut olarak hukukun da evriminden söz etmek gerekebilir. Bu üçüncü düzlem, felsefi düzlemin nörohukuk çerçevesinde getireceği yenilikleri sen nasıl görüyorsun? Bence nörohukukun bu düzlemdeki etkisi çok devrimci olabilir. Şöyle ki, şimdi hukuk felsefesinin temel sorularından bir tanesi hukukun kaynağı nedir sorusudur. Yani hukuk dediğimiz şey nereden çıkar? Ve bir yandan da baktığımızda şunu gözlemliyoruz. İnsan toplumlarının tamamında kurallarla düzenlenme ve kurallara bir meşruiyet inancı üzerinden uyuma gibisinden bir davranış kalıbı mevcut. Dolayısıyla bu davranış kalıbının nörobiyolojik temellerini araştırarak belki de insan türünün bir adaptasyon özelliği olarak bu toplumsallığı yaratıp yaratmadığını sorgulayabiliriz. Yani insan türü kurallarla düzenli toplumsallığı, diğer bütün canlılardan farklılaşıyor bu anlamda insan toplumsallığı. Yani toplu yaşayan bütün canlıların, evet, toplumsallığından. Kurallarla yaşayan insanın acaba bu kurallı düzeni yaratmasında bir beyin evrimi sürecinden söz edebilir miyiz? Bu soruyu araştırmaya başladığımız zaman nörohukukun felsefi düzlemine geçiyoruz, üçüncü düzlemine. Evet, peki ben bir de o zaman şunu sorayım. Her zaman olduğu gibi daha ziyade bireyler üstünden ilerleyen nörobilim gibi bir bilimin daha toplumsal bir alan olan hukuka girdiğinde ortaya iki yüzü olan bir madalyon gibi hem yararlanılması mümkün olan hem de ama dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Yani bir anlamda bugün büyük bir hızla ilerleyen beyin bilimlerine kayıtsız kalmak mümkün değil. Hukukun da kayıtsız kalmaması lazım. Öte yandan belki nörobilimin getirdiği yeniliklere fazla bir güven duygusuyla aslında hukuki açıdan yanlış işler de yapmak mümkün olabilir. Yani bir yalan makinesinin mesela her zaman doğru çalıştığı kanısıyla bir yargıç ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir jüri yanlış kararlar verebilir. Belki sağduyuyla vermesi gereken ve öyle olsa daha doğru olacak kararları bir tarafa bırakıp nörobilim bize bunu gösteriyor diye belki bir yanlış yönlendirmeyle yanlış yerlere gidebilir. Sen bir hukukçu olarak bu artıları eksileri nasıl artıların eksileri nasıl dengelendiğini görüyorsun ve bir hukukçu olarak nörobilimin hukuka ne şekilde bir katkı sunmasını yapmasını istersin? Evet, bir iki dakikamızda olduğunu hatırlatayım. Çok kısa söyleyeyim o zaman. Yani nörobilimin şu anda doğrudan doğruya hukuk sistemini dönüştürecek bir etki yapmasını kısa vadede beklemiyoruz. Ama gerçekten de nörobilim bir etki yapacaksa eğer bunun olumlu mu olumsuz mu olacağını tartışmamız gerekli. Hemen otomatik portakal örneğini verebilirim. Otomatik portakalda tıbbi müdahaleyle bir suçlu davranışın ortadan kaldırılmasının ne kadar dramatik sonuçlanabileceği anlatılıyor. Acaba bunun üzerinde yeteri kadar derinlemesine düşünüyor muyuz? Nörobilim mutlaka dikkate alınması gereken bir yeni izlek hukuk açısından. Fakat sosyal olanı biyolojikleştirirken nazizme doğru kaymamakta gerekiyor diyeyim. Evet, yani öjenizme kaymayalım, evet, değil mi? Evet. Evet. Peki o zaman programı bitirirken bu konferanstan söz ederek tamamlayalım. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk kez nörohukuk üzerine bir konferans düzenleniyor. Sen düzenliyorsun MEF Üniversitesi'nde, evet. 19-20 Nisan'da. İçeriğinde neler var? Her isteyen katılabilir mi? Bence hem hukuku hem beyin bilimleriyle ilgilenen öğrencilerin hiçbirinin kaçırmaması gereken Çok heyecanlı ve ilginç bir konferans gerçekleşecek gibi gözüküyor. Biraz bu konferansı da duyurabilir miyiz? Hay hay, ben de gerçekten heyecanlanıyorum bu konferansı düzenlerken. Evet, Türkiye'de bir ilk olacak. İki günlük bir konferans, beş oturumda işte insanın bilinçli bir canlı olup olmadığı varsayımını, insan davranışının sosyallik içinde anlamlandırılmasını, kurallılıkla bağlantısını ve yine aynı şekilde evrim sürecinin insan davranışını bugünkü şekliyle ortaya çıkarırken ne şekilde etki ettiğini değişik panellerde tartışacağız. Bir de yapay zekaya ayırdığımız bir panel daha olacak. Yapay zekada biliyorsunuz nörobilimle el ele giden bir çalışma alanı. Bunun da ortaya çıkardığı hukuki, etik vesaire sorunlar var. Bunları da ele alacağımız iki günlük bir konferans. MEF Üniversitesi'nin web sitesi üzerinden konferansın ayrıntılı programına ulaşmak mümkün. Katılım herkese açık. Gerçekten ilgi duyan herkesi bekliyoruz konferansa. Ozan Bey, çok teşekkür ederiz. Güven Bey, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır, programı bitirebiliriz. Bir yalnız şunu söyleyeyim, ben Açık Bilinç'in Twitter sayfasından konferansın bağlantısını paylaşacağım. Dolayısıyla oradan da bakmak, görmek mümkün. Sahiden çok heyecanlı, bu yeni alanın Türkiye'de tanıtımı açısından da çok önemli bir kilometre taşı olacağını düşünüyorum. Bugün nöro hukuk diye bilinen ve aslında yeni ortaya çıkmış interdisipliner, disiplinler arası heyecanlı bir alanı konuştuk. Bu konunun uzmanlığının başını çeken Türkiye'de Profesör Ozan Erözden konuğumuzdu. Ozan, yeniden çok teşekkür ederiz geldiğin ve bütün bunları bize anlattığın için. Ben teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz, evet. Peki, o zaman bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de programımızı Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bitirmeden önce sabah girişte de söylediğimiz şeyi tekrar edelim. Bir duyuruyu, Boğaziçi'li öğrencilerin ailelerinden çağrı var. Kötülüğe karşı iyiliğin yanında birlikte olalım diye. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Bugün saat 12.30'da 2,5 saat sonra kadar İstanbul Tabip Odası'nda aileler adına bir açıklama yapılacak. Olayı da şöyle söyleyelim. Afrin lokumu dağıtanlara katliamın lokumu olmaz dedikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen ve tutuklanan 10 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin ailesi kamuoyuna kötülüğe karşı iyiliğin, zorbalığa karşı aklın yanında bizlerle birlikte olsun çağrısı yaptılar ve yapacaklar. 12.30'da bugün Fatih'te İstanbul Tabip Odası'nda aileler adına yapılacak açıklamada yanlarında olmalarını istiyorlar. Bizi güçlü kılacaktır diyorlar. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.